بسم الله الرحمن الرحيم. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى الحرقات من جهينة. دا باب دا بيان ذيكي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي أسامة بن زيد رضي الله عنهما د جهينه قبيله او حرقات لليغلو. دا حرقات جمع د حرقتنا. دا حرقه په اصل کې د یو کس لقب چې دا غنوم جهيش ابن عمر ابن ثعلبه ابن جهينه. په یو جنگ کې د څه کسان شوزولیو نو داغې د ووج نه دله حرقه لکب میلا او شو فزون کې سر او بیا د چې کوم اولاد او خاندان وغ د به حرقات وي سیغې د جمعې سره هغه خلک چې د هغوی نیکه په جنګ کې افراد او خلک سوزولي وو. نو دا حرقه د جهش ابن عامر ابن جهينه لقب وو. دغه قبیلې او دغه خلکو طرف له رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه ابن زید رضی الله عنه لېږلی وو د یو لخکر او د سریې امیر کړی وو. عام اهل المغازی او اهل سیر دا وي چې دغه سریه او لخکر د دې امیر عبدالله غالب ابن عبدالله الليثي د سیرت او د تاریخ کتابونو کې دی له سریه د غالب ابن عبدالله الليثي وي. او امام بخاری رحمت الله علیه رایه دا ده چې نه د دې امیر اسامه رضی الله عنه او په اتم کال د هجرت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا لیکل او پس د غزوه موتانه ځکه اسامه رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل پلار زید رضی الله عنه په ژوند باندې چې امیر نه مقرر کړی لار چې کله شهید شو په غزوه موتاه کې دا غین رست په اتم کال د هجرت باندې چې لیکل او په باز سرايا کې د امیر کړی رضا په اتم کال له هجرت د امام بخاری رحمت الله علیه دی رائے لمحققین او اهل علم ترجیح ورکړي. امام بخاری رحمت الله علیه مجتهد دی نو په باب د مغازی او سیر کې نه د چا تقلید نه کوي خپل تحقیق روان نه. وبه قال حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين قال اخبرنا ابو ظبيان دا ابو ظبيان حسين بن جندب الكوفي قال سمعت اسامه بن زيد يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقه. اسامه رضي الله عنه هو يجيلو من رسول الله صلى الله عليه وسلم حرقلا فصبحنا القوم فهزمناهم نصار وقت من حمله كره وفي قوم باني ادغ حرق باني او د دې په خاندان باندې مشکس مور کړو دایلا ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم او ورپسې شو ومزه او یو سړی د انصارونه ورجل من الانصار او یو سړی د انصارونه رجلا منهم د دې دی یو سړی پسې برداس ابن عمر بن مبادی چې ابن فهيل الفدكي داغه پسې مونږ باندې والي ورپسې شو فلما غشيناه هر کله چې غمون راګیر کو رالان دی موکو امون نه پتیختو مون دوه کسان ورپسې و چې کله مراګیر کو رالان دی موکو قال لا اله الا الله نو کلمه توحید و لا اله الا الله وي فكف الانصاريو نو دغه انصاری صحابي تی نه بند شو دوور له زره او تکلیف ورنه کو چې بس کلمه وي د معاف کو فتعنته برمح اسامه رضی الله عنه دې ماواله په خپل ني زبان نه حتى قتلته ترديش دي ما قتل کړو وجلمو. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هر کله چې موږ راغلو مدینه منوره له واپس نبی کریم صلى الله عليه وسلم له زما خبر ور رسیدلې وا یورا یو کس په منډه کا چې راګیر کو نغلا اله الا الله وي بیا هم د پني زوالو ما فنکو ترينه خدو نبی اسلام دې راغخته او تاسو ته کړو فقال يا اسامه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله. نبی اسلام ورویلو چې اے اسامه آیا تا وجل دې دغه کس پس داغې چې لا اله الا الله ویلو. قلت كان متعوذا و ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام لو شجید ځان خلاصون کې هو دمانه پدی کلمه باندې ځان خلاصولو فما زال یکررها نو همیشه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره بار بار کولا او بار بار مال داوی اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله لا اله الا الله دفست موجله ده اسامه رضی اللہ عنہ دا خبره مقرر کا حتا تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم تردی چې ما دا ارزو تمنا کړی وا دا چې نوې زه چې ما اسلام راوړم مخکې د دې رزینا دا مطلب نه چې مسلمان نه په خپل مسلمانای باندې خفه ده خفه په دې باندې ومکه چې په مسلمانای کې دا کار زمانه نه سرګن شوی د دې کار نه رسو مسلمان شوی وي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې په دې باندې مکلف کو چې دې دیت ورکه کنه ځکه لا اله الا الله وی او شریعت ظاهر لګوري او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې صحابي له وی رسو براشي چې هل شخصت عن قلبه ثور لذا زړه دې سری کول چې کتل دې چې دا کلمه دې زړه نه وي کنه تا نه ځان خلاصې په دې باندې بعض اهل علم ذکر کړی کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دل حکم کړو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر کې وایي چې انه امره بالدیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسامه رضی اللہ عنہ له ویشي اوس دغه وارثان لدیت ورکا او حدیث کې ذکر د دیت نه راغله بہرحال د اهل علم په کده وضاحت او تفصیل له چې دیت باندې له مکلف کړو او حکم ورل کړو او حدیث کې ظاهرا او سرګرد نه راغلی چې نبی اسلام دور له دیت حکم کړی البته ناراض شو په دې باندې تو اسامہ رضی اللہ عنہ د لا اله الا الله نفس دی وجل دی او د الله پیغمبر لا سور تکل دمر الا سوچت کل چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د ترکونو غسپیرواله سرګن شو او وی یا الله دا اسامہ چې سکړی زدا غینه بری زدا غینه بیزار ما ور له حکم نه لیکړی یو سړی بکلیمه وی یو دی به وجنی و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوع رضي الله عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وما جهادنا كلي دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم سره و غزوات او جهادنا دا و جهادنا سو یو د خیبر د حدیبیه او دریم د حنین سلورم د یوم القرد او فی نم د غزوه الفتح او سلورم غزوه الطائف شپږم غزوه الطائف او هم غزوه تبوک فديو غزواته كده نبي عليه السلام سره مرګره او خرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات او اوته هم نه پاوا لخرو کې په هغه سرايا کې چې نبي كريم صلى الله عليه وسلم بلې ګلې په نه غزواته کې علينا مره ابو بكر ومره اسامه ومن باندې یو ځل نبي اسلام ابو بكر رضی الله عنه امیر مقرر کړو یو ځل را باندې اسامه ابن زيد رضی الله عنه وبه قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا ماذا نبي الاسلام ترشبك جهادنا كليو او غزا مكليو اسامة بن زيد بن حارث رضي الله عنه سر استعمله علينا في نبي الاسلام دي فممان دي امير مقرر كلو عامل ومشرمو وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد قال يزيد ونسيت بقيتهم يزيد بن أبي عبيد وي باقي غزاغان رانهير شوي أو دغى سلور ذكر كله خيبر حديبية حنين ويوم القرد أو باقي كم من واتاسوا ورنل قال يزيد ونسيت بقيتهم فبعض نسخو کې راغلي چې بقيتهن او دغه عبارت ته یې چې دا باقي غزاګان را لهې دي خو په دې نسخه کې لفظ د بقيتهم راغلی دی باب غزوه الفتح وما بعث حاتم بن ابي بلتعه رضي الله عنه الى اهل مكه يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم باب د بیان د غزا د فتح کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کولا او فاتحانه انداز باندې وردن نشو او دا باب د بیان د هغه کې چې حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه یو خط لګلو مکی والا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزا او په مکی باندې د حمله کول خبر ورکړا وو. امام بخاری رحمت الله علیه د دې باب نرستو چې کوم ابواب دي په دې کې به هغه احادیث وروړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوم انداز باندې مکه مکرمه فتح کړې و دا غیر فاره باعث او سبب د سجور شوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه حمله وکا او مکه مکرمه فتح شوا. مخکې را ذکر شو تفصیلا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله عمرې لتلو په شپږم کال د هجرت باندې نو په حدیبیه مقام کې مشرکانو بنکو د عمرې اجازه ته ورنکو هغې کې بیا د هغې سره معاهده او صلح ولیکلی شوه او دغه معاهده او صلح د لسو کالو دپاره و چې د دې مخالفت به نه کوو د دې به مونږ پابند یو او دا عامه صلح وه د عربو قبایلو لپه دې کې اختیار و چې څوک د کوم فریق سره مرګري کېږي نو ځینې قبایل د قریشو سره په دې معاهده کې مرګري شول ځینې د مسلمانانو سره د مسلمانانو سره خزاعه قبیله دا مرګري شوه او د دې سره حلف برادري وکړه او د دې حلیفان شول او بنو بکر قبیله دا د قریشو مرګري شول دا غي حلیفان شول. او دا د لسو کالو معاهده وه چې مونږ به یو بل سره غدر نه کوو دوکه به نه کوو د دې معاهدې او د وعدې پابند به یو نو د بنو خزاعه او د بني بکر قبیلې په منځ کې د پخوانه عداوت دشمني او جنګونه را روان وو نو بیا دې بنو بکر په بنو خزاعه قبیلې باندې یو حمله کړې وه او قریش هم ورسره په دې کې تعاون او امداد کړو و د خلافي موقع د بنو بکر د امداد لپاره د قریشونه عکرمه ابن ابي جهل صفوان ابن اميه سهيل ابن عمر او د دین علاوه نور افراد خپل په دې کې شریک شول چې په خزاعه قبیله باندې بنو بکر حمله کوله ولید بنو بکر مرګرتیا وکا او دا خبره هي راکا چې موږ معاهده کړی ده چې د یو بل خلاف به نه کوو که د چا د یو بل سره جنګونه راځي نو د هغې ملګرتیا به نه کوو د هغې لوټ مار وشو د هغې افراد یې ووجل خلاف ورزي وکړه. نو د خزاعه قبیلې یو سردار او مشر عمر بن سالم الخزاعي د څلوېښتو کسانو سره یو وفد نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راولېږلو او دی راغی او د دین خبرولو د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې قریشو وا د خلافی کړی نه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د امداد طلب کولو چې قریش راغی سره امداد وکړو د بنو بکر سره نو موږ خو تاسو سره حلیفګان یو تاسو مرګري په دې معاهده کې مته زموږ مدد او نصرت وکړه او راغی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دی خپل دردناک اشعار وی او خپل درد او تکلیف په اشعارو کې ذکر کوم چې دا ابيات او اشعار ابن هشام رحمت الله علیه په سیرت کې ذکر کړی دي چې دا عمر ابن سالم الخزاعي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی یا رب انی ناحد محمدا حلف ابینا و ابیه الاسلدا قد کنتم ولدا و کنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا اعتدا وادعو عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجوه تربدا في فيلق كالبحر مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. دا عمر بن سالم الخزاعي وي چه اي ربا ز طلب کوونکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې زمونږ د پلارانو د مشرانو د سره کم پخوانه حلف شوه دی او کم مرګرتیا شوه دا هغه ورل مخلقوم او بیا نبی علیہ السلام لوی قد کنتم ولدا وکنا والدا مطلب دا چې مونږ او تاسو خو یو خلک یو او ثم اسلمنا فلم ننزع يدا بیا دغل تم صلح کړی دا اسلام په معنا د صلح سره دی مونږ او تاسو په خپل منځ کې صلح کړی معاهده وکړی نو مونږ د وادي خلاف ارزی نه کړی په وادي باندې ولاړ یو بیا نبی علیہ السلام لوی فنصر هداك الله نصرا اعتدا الله دې درته هدایت کی ته زمو مدد او کوم مضبوط مدد ودو عباد الله یاتو مددا او دا الله بندگان رو بل چراشی زمو مدد لا او دا الله بندگان یوازې نه راضی فیهم رسول الله قد تجردا چې په دې کې د الله رسول می د تجردا معنا دا د چې هتیار کوش وی ځان سره اصلي هر اغسنی می ان سیما خصفا وجهه تربدا د الله پیغمبر چې داغه مقدس وار لسمې سپوږمۍ په شان پړکېږي او ظلم او زیاته او شنو داغه په مرګ داغه په مخ او وجهه مبارکه کې د خفګان اثرات راځي د الله پیغمبر هغه شخصیت نه چې مخ داغه د سوار لسمې سپوږمۍ په شان پړکېږي او کچر ته خلاف ورزي وشي او ظلم زیاته او شنو داغه په مخ کې بیا د خفګان اثرات ښکاری فی فیلق کالبحر مزبرا چه ده مونگ لراتلو کی پاغا لخکر که چه ده دریاب پشان زبونه کنی او بیا ورلوی ان قریشن اخلفو کالموعدا قریش خستاد واده مخالفت کرده و نقضو میثاق کالموکدا ساقت لک واده ما تکرده و جعلولی فی کدائن رسدا او دی پا کدا مقام که مونگ لکمین والی او مونگ لکسان کینونی مونږ له په کدا مقام کې کسان کینولي وزعمو ان لست ادو احدا د دې قریش دا خیال او ګمان دی چې بنې زه به څوک راو نه بلم د الله پیغمبر سره مرګرم په واده کې څوک برابر بلم نه وهم اذل واقل عددا او دا خیال کړی چې بنې دی ذلیل دی او کم دي کته عدد چې مونږ او تاسو باندې دا ګمان کوي چې دا ذلیل او کم عدد والدي او بیا نبی اسلام لوی هم بیتونا بالوثیر حجدا دای په وتیر مقام کې د شپې په ود په مونږ باندې حمله کړي مونږ ودو د ګرابانې حمله وکا وقتلونا رکعا وسجدا او مونږ په مسجد حرام کې قتل کړي او وجلی او په داسې حالت کې چې مونږ رکوع کوونکی او سجده کوونکی مطلب دا پدې کې بعضی مسلمانانو مونږ رکوع او سجده کولا یا که مسلمانان نه دوی مشرکان مونږ منځره کول کنه او رکوع او سجده کې د عبادت په حالت کې مونږ وجلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه قصیده او د غم نه ډک بیا تو اوریدل نو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورلوی لا نصرت الا لم انصر بني كعب زما د امداد نکړی شي الله دې زما مدد نکړي کړه بنو كعب امداد ما ونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم قریش له پیغام را ولیدل او ورلوی چې په دریو خبرو کې یو خبره اختیار کړي یا خود بنو خزاع قبیلی چې تاسو کم کسان وجلی دی غیل دیت ورکی او یا دا بنو بکر دی سر اخپل معاهده ختم کئی چې تاسو زمون سر پری واده کی شریک نئی مرگر کیای پری دی ځان نئی جدا کئی او یا زما استاسو پمنس کے چه کم عهد و معاهده شوی دا ختم دا تاسو وعده خلافی کری دا نو قرطه ابن عمر د قریشو د طرف نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه جواب ورکړ چې زموږ د درې خبره خو خاله چې بس زموږ استاد په منځ کې معاهده ختمه ده ختمه الغواړو بنو خدای علی دیتم نو ورکو او د بنو بکر سره معاهده نه ختمو درې خبره مخ خو خاله چې تاسو سره معاهده ختمه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دغه قاصدان مدینه منوره لراتل قریشو لپته ولګیلا خپل کما خلتوب ورله سرګن چې دا مسکه مکل کارو چې واده ماتو زر در مدینه منوره لا دراتلو کوشش وکړه تجدید العهد کی او د غزړه وعده نه کی ابو سفیان چې په دغه وخت کې ایمان نه دروړی د تجدید العهد لپاره مدینه منوره لا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر فراغ او د ټول نمخ کې د خپل لور بی بی کور لوردن نشو د ام حبیبی رضی الله عنها چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیسره په کټ باندې ورېدلې و ابو سفیان چې پاره کې ناس لور ولوي بابا دي صبر وکړه اغه تلایو بسترې ته راغون نکا نو ابو سفیان خوار سره او د عربو مشر خپل دور لوي چې بچي ولې دا بستر او تلای راغوند کزي د ناس قابل نیم کدا مې د ناس قابل نه ده او لوی بابا چې د ناس قابل نه ده د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بستر او ته په حالت د شرک او کفر کې څنګه په دې باندې کینی. نو ابو سفیان چې د خپل دور دا جواب واورید نو هو هو فحل لا يجزع عنه نبی اسلام دا ځوان دی دغه پوه سو په خاغو ککړول نه شي مطلب دا غسو بيزه تکول نه شي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مسجد نبوی لراغه چې الله د پیغمبر سره تجدید العهد وکي. د نبی علیہ السلام وړاندې خپل خبرې پیش کړه، الله پیغمبر خاموش شو، جواب ورنکو. نبی علیہ السلام چې جواب ورنکو د ډېر انتظار وکړ، ابوبکر رضی الله عنه له وی ابوبکر رضی الله عنه ورلوي چې په دې کې څه نشم ویل چې الله پیغمبر سونه وي. بیا راغ عمر رضی الله عنه له وی شفارسی ورلکول چې نبی علیہ السلام سره خبر وکا چې مونږ کوم وعده دا او پاغې کې زمونږ نه کوتای شي، بس دغه موعده مونږ بیا نه وکړو، په دې برقرار یو. عمر رضی الله عنه جلالی شان دی ورلوي، انا اشفع لكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو لم اجد الا الذر لجاهدتكم به. زه به تاسو دفاره شفاعت او سفارش کوم نبی علیہ السلام له اور لبوام چې لیسر وعده نه وکا، زما د په الله قسمی کما سره نور اسمی الا الذر ذر ویل کې دی شي غنرون رسرو می ګولا چې دغه وسو طاقت می بیا هم زتا سره جهاد کوم مفقوم منا او تل امانه دا سم ساتي چې سفارش در لوکم چې دوباره وعده وکو. بیا د راغ علی رضی الله عنه له مایوس شو. علی رضی الله عنه ور لوي چې دا جرأت نشم کوله چې په دې مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خبر وکم، خو دې بار بار اصرار کولو. نو ابو سفیان لالی رضی الله عنه یو تدبیر او چل بدر لوخې خلاف شاو جماعت کې پتی زبان دی اواز او اعلان او خاصه زده صلح د تجدید لپاره راغلی. ابو سفیان دا اعلان په جماعت کې وکړو او د دې نه پس مکی مکرمه له لاړو واپس مکی والا ته تاسو کو چې څه وشول. نو دې مکی والا وې داسې مسترب او متردد راغم، نو خو زموږ دا غي سره صلح باقی ده چې بس خاموش دي شو او نه د جنگ څخه خبر شته. هیڅ امر له ونه ویسه جواب را لملاو نه شو. نو اوس نه پوهیږم چې زموږ سره بدای جنگ او قتال کوي که صلح برقرار ده. مال چا څه جواب را نه کو. د اسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه باندې د حملې تیاری شروع کا، ځکه وا د خلافی دین کړي وا او د خپل اغلا او تیار معلومه وا، ځکه د تجدید العهد د پاره د کانی پشان هغه سخت دشمن نبی اسلام لراتلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره مشورې وکړ او د جنگ تیاری کوله، ځکه د مدینه منوره نه مکه مکرمه له تل دا 3500 کیلومتره وسول میله فاصله کوله او دمر عظیم خار باندې حمله کول. لوی لخر تیارول پرې کې وخت او ټیم لګي. محاسب ابن ابي بلتع رضی الله عنه یو خط لیکلو کفایه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د بعض اسرار او د پټو خبرو خبرداري لیکلو او مشرکان کې خبرول. دا دلیل القدر ته بدری صحابی دی، مخکې د روایت مفصل ذکر شوی، په دې باب کې امام بخاری رحمت الله علیه روایت ذکر کی. د دې مقصد دا نه چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راز دفاع شي، مقصد د دې جلیل القدر صحابی دا چې په مکه مکرمه کې زر یو راغلیا سړی د بار نه راغلم اوسېګم، زما د بچو د حفاظت لپاره څوک په مکه مکرمه کې نشته، مزبد نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعد پټ خبر مکی والے له حکم واسط الله خپل پیغمبر امداد مدد او نصرت کوي. نو زما به په مکی والے باندې احسان واوړي، د دې احسان د وجه نه ما غي زما د بچو سره لږ نرمي کوي، ځکه نور صحابه کرام چې وو نو دا غي په مکه کې رشتہ دار خپل خپلوان موجود، نو دا غي بال بچ په مکه مکرمه کې او خپلوان یې خیال ساتلو او د دې بچی تر تنها او سو رشتہ دار نو مدی یو قسم احسان په دی باندې ورارول د منافقت د وجه نه کار نه کوي. دا خط مفصل او تفصیلا مخکې ذکر شوی، په دې باب کې د امام بخاری بیا مختصرا ذکر کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل اخر لخر تیار کو. دا خط مکی مکرمه له نو رسیدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وحی وشوا صحابه کرام علی رضی الله عنه، مقداد رضی الله عنه، زبیر رضی الله عنه، دای اولی گل چلار شي وادی خاخ مقام خلال مدینی منوری نسر 50 کیلومتره کې ده. دغه ځای چې ورسی نو کومه زنانه چې راغلی وه پکې جاوه ناسته وه، هغې له یو خط ورکړ او دا خط ورسره دی. نو دی هغه ځای کې دا زنانه راګیره کا د خط مطالبه ته وکاول کې هغه وشي خطر سره نشته. علی رضی الله عنه لیس نظر سره خط نشته قسم بیا به دا خطر او باسي ګني جامې در نو باسم. نو دی روایت او چراغلی یو دا چې دی د بډې نه خطر ویستو لاندې په بډه کې وردن نه کړو. بل روایت کلای چې په ویښو کې کونسی کې دوار روایت کې تدبیق دا چې وګری کونسی ویغه کونسی بیا په بډه کې راټاو کړی و نو خطر ویستو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې خطر راغې صحابی روغتو حاتم ابن ابي بلتع رضی الله عنه ادا دي سکړی دي او لوی قربان تلوار مکه او ماده منافقت د وژنه دا کار نه لري سره العذر پیش کو. عمر رضی الله عنه جلالی شان نه او پکاروم چې په دې وخت کې جلال راشي او د الله پیغمبر اجازه را کړی دا منافق و وجدم. نبی رسول الله والسلام ورلوی تعالی پته دا منافق دی انه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تعالی پته دا خو بدری دی بدریان ول الله رب العالمین ویلی چې سمو خو خیا کوي ما در لبخنه کړی او دا آیات الله رونی ګلو سورة ممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. اي ايمان والو قرد لئي ايمان والو يلي تاسو زما دشمن وخفل دشمن پا دوستي سرمني سي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم نصدر الاخكار تهاركو او دا مديني منورين روان شو دا رمضان مياشتا لسم تاريخ دا اتم حجري او په بيبيانو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره د بيبيانو روانه کې ام سلمہ رضی الله عنها او میمونه رضی الله عنها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکی مکرمه له روان شو او د مدینه نوته ذوالحلیفہ کوم د مدینه میقات دی له شوره سیدو یا بعض روایتو تراغلی مقام جحفله نو عباس رضی الله عنه د خپل اهل عیال د بال بشر مدینه منوره له روان به هجرت کړی. عباس رضی اللہ عنہ د مخکنه ایمان راوړو او د الله پیغمبر ورلوی راځما د مشرکانو حالات او احوال به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له بیانول او د هلته نبی ورله خبر را لېږلو. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی بچی دی مدینه منوره له لېګا او د ځان سر روان کو په لې لخر کې مکی مکرمه طرف لا ابواب مخامله چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترزوی ابو سفیان ابن حارث او د پپوزوی عبد الله ابن ابي امیہ د یوم د مکی نه وروتی مدینه له هجرت کولو دغه خلکو لا د اطلاع خبرو رسید د الله پیغمبر را روان دي او بل دا پته ولګی چې مشرکان معاهده ما تکړه د خلاف ورزی کړی دا نو وعده چې ما ته شو بس کم خلک چې په مکه کې مسلمانان نو غوی کو بیا مدینه له راتلې شو دغه په دې معاهده کې نام لیکلو چې کم مسلمانان دي د مکی نه تعالی درځینه موږ له به واپس کې خلکو له پته ولګی چې وعده خو اسید ما ته شو اوس که موږ مدینه له درو د الله پیغمبر مو واپس کینا د نبی رسول الله د تر داز او د پکو داز وې دام نبی رسول الله والسلام سره د مدینه په لار کې ملاو شول او ایمان یا د مخ کې نه غوړو یا په لار کې ایمان راړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مقام کذیب لرو رسول الله په لار کې وزید او د غزې کې وبوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام حال چې وکتل شفقتا حکم ورلو کو چې په سفر کې روزه مني شي خلیم روزه ما ته ټول صحابه کرام روزي ما ته کې او د روایت کې ذکر کې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی فلم یزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه په حالت افطار کې روزه نو اتر دي چې میاش رمضان سي رشوا دې دې روزه قضا را ګرځولې. مشرکانو له خپل تیارخ کاریدا او پته ورل چې واده خلافی مو کړی نو دی به وختن په وختن د مکینه بار را وصل فدی انتظار کی چې څنګه په مون باندې سوق په مکه مکرمه حمله وکي. نو یوسف ابو سفیان بودیل ابن ورقا حکیم ابن هزام د حالات معلومولو لپاره د شپې په وخت کې د مکه مکرمه نه بار را وتل. مکه مکرمه سره خوا کې یو زید مر الزهران یو ځدی له جموم وې مدینه منوره نه چې سوګزی بلاره کې پولیس غټ چیک پوسټ هم دی دغه ځای کې چیکینګ کیږي. نو دغه مر زهران مقام له نبی رسول الله والسلام رسیدلې او صحابه کرام له ویل چې څومره قبایل د عربو ما سره دي هر قبیله یې خپل خیمه سره اور بل کی مطلب دا او کوڅوک جاسوس د دشمن راځي چې دا عظیم شان لخترو ګوري. نو ابو سفیان دغه مرګرو سره بار وروته حالات معلومه چې په مدینه مکه خو کوڅوک حمله نه کوي چې وی کتل نفول اطراف ور لرنا رنا خکاری او رناغانی دی اورونه بلیږي. مده دی یو بل نه تفوسونه کوي چې دا اور چا بل کړی دی. بریل ابن ورخا ورلوی دا خزاع قبیله او د بنو بکر په خپل منځ کې جنگ دینو کې دی شي بنو خزاع حمله کړي وي بنو بکر څخه خان خو مون سره خوا کې پاتې کیږي. ابو سفیان ورلوی چې نه د خزاع دمر غټ لخر نشي ګرې دا ټول ملک اور ورخکاری دای په دې خبرو کې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حفاظت لپاره صحابه کرام مقرر او څوکیداری کوله په دې تیار کې دا درې واړو چې ولود الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرا وصل عباس رضی الله عنه صوفیداری کوله نو د خو خپل خچره باندې ځان سره ابو سفیان سور کوشاله او را روان کو صحابه کرام د دې وجلو کوشش کونو او عمر رضی الله عنه خصوصا چې تلوکه تنو تورې رويستا ورپسې شو او وی چې نن خو دې پریدم نو وجنم دي. عباس رضی الله عنه ورلوې چې ما فنا ورکړو نبی اسلام دې را وسلوې ما فنا ورکړو عمر رضی الله عنه ورپسې تورې رويستې پریدي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې چې تا فنا ورکړې د نومون فنا ورکړې دا عباس رضی الله عنه عمر رضی الله عنه له وی کله دومره اصرار وکړ چې کله چې ترتاسو د خاندان د بنو عدی نه وي نو بیا به تا دومره کوشش او اصرار نکولو خو چون کله زمونږ د خاندان د بنو عبد مناف نه دین زکه دومره کوشش او اصرار کې عمر رضی الله عنه ورلوې عباس رضی الله عنه له بهلا یا عباس او والله لا اسلامك يوم اسلمت كان احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم وما بي الا اني قد عرفت ان اسلامك كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلام الخطاب. امام ابن كثير رحمه الله عليه البدايه والنهايه کی ذکر کړي ورلوې صبرك يا عباس زمالك الله قسمي تاج په کوم رز باندې اسلام راړو نوستا اسلام زما د خپل پلار د خطاب د اسلام نړیر خوخ دی ذکه مال فتو وکستا په اسلام باندې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشحال شو دا غتري او زما په غیدوم رنه خوشاله دو زستا په اسلام باندې د دی وجنه خوشاله چې الله پیغمبر په خوشاله نه او زده د دی وجنه نو وجنه چې نه ستاسو د خاندان نه نه بلکې د الله دشمن نه ټول عمر مقابله کړی د دی وجنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم عباس رضی الله عنه له وجنه شپه ابو سفیان د تاسو په قیمه کې تیر کی او ساری د اعمال راولا. عباس رضی اللہ عنہ خپل خیمه لبوتلو حکیم ابن حزام او بدل ابن ورقا دا دواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغله او اسلام راړو مشرف بالاسلام فل ساری چې ابو سفیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت لراوسو او پیښو نو ابو سفیان په دغه وخت کې مشرف بالاسلام شو اسلام قبول کو په ابتدا کې د دل تردد او استراب او رسل بیا ختم شو د اسلام لپاره ډېری قربانی کړي. عباس رضی اللہ عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر دې په عمر کې مشر دی ته الله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام له مشوره ورکا چې ابو سفیان چون کې د مکه سردار دی خلک احترام کوي نو تاسو دلې لیک امتیازی حیثیت ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا اعلان کړو چې څوک د ابو سفیان کور لوردن نشول نو هغه په امن وي اغلب مون سنو وایو نو په دې سره د ابو سفیان اغلب نور ایمان مایل شو او کم د احترام او عزت چې د مخکینه او عزت برقرار پاتې شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې اسلام د شای عزت نه ختمه یا پسوک د مخکینه مشر دی نو اسلام د هغه د عزت او مشری نورم سی واقعي کمي ورلنا الناس معاد كمعادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. نبی اسلام او داخله قانون دی پشان د قانونو د سروزر او د سپینو زرو کم خلک چې په اسلام په جاهلیت کې غوړ او په اسلام کې بمغې غوړې په کله په هغه کې سپوي په خبره باندې پیږي د دین خبري عام عقل پکېني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا خپل تر عباس رضی الله عنه له وی چې اوس موږ د لخکری مکی مکرمه له دن کو او دمر عظیم شان فوج او لخکری نبی صلی الله علیه وسلم ځان سره راوستي نو یې ته وړي راي او غر لوخي جا ابو سفیان هم ځان سره وخی جو چې مسلمانانو د لخکری ویني د مسلمانانو وغه لخر او فوجونه چې تیریدل چې دی وي خپ خپل طریقه باندې د هغې تماشو کې او د مسلمانانو د قوت اندازه او پته ورلولېږي نو مکې مکرمې له په فاتحانه انداز باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجاهدین او صحابه اکرام وردن کېدل. ابو سفیان د عباس رضی الله عنه سره په یو ډېری او غر باندې ولاړ نه کومه قبیله چې تیریږي نو عباس رضی الله عنه ابو سفیان رضی الله عنه له ویدہ قبیله د غفار تیر شوا دا سعد ابن حزیم قبیله تیر شو، دا سلیم قبیله، دا فلانی قبیله، دا فلانی قبیله، دا په دې کې یو عظیم الشان لخر را روانو چې د مکی مکرمی دا ټول لارې د کیږي. ابو سفیان حیران پاتې شو، عباس رضی الله عنه له وی دا سوک دی، عباس رضی الله عنه له وی دا د مدینه منورې انصار دی کنه، دا غیر عظیم الشان لخر دی. د انصار او جندا د سعد ابن عباده رضی الله عنه سره وا، کله چې سعد رضی الله عنه ابو سفیان وکړو غل پته و چې ټول په نبی اسلام مقابله کړي په مدینه منوره باندې حمله او دا غي دشمنی کړي، نو د سعد رضی الله عنه د خلینو دا جمله او دا خبره وته چې الیوم یوم الملحمه الیوم تستحل الكعبه، نن د جنگ غرض د چاږي وشان جنگ بکی، او نن غزبا په کعبه مشرفه کې مکه مکرمه کې قتال او جنگ حلال ګرځې شي. ابو سفیان چې دا جمله واوري د نړۍ خفا او غمجن شو، په دې باندې ځکه د دې کول احترام هر چا کوو. عباس رضی الله عنه له وی توګه راتاو او نوید الله حاد ابن عباده له کوم خبرې کوي، هغه جواب ورنکو دی کې نبی اسلام تیرېدو نبی اسلام والسلام له ابو سفیان وی چې الم تعلم ما قال سعد ابن عباده، قال ما قال، قال كذا وكذا. الله پیغمبر لوی تاسو له واو نرید تاسو له پته نه چې دا سعد ابن عباده سو نبی اسلام ور لوی سی وی. ابو سفیان ورلوی دو خوی چه اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افرمائل قذب سعد ولكن هذا اليوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. ده دروغ ویلی دی نن رز ده کعبه ده تعظیم رز ده اللہ رب العالمین بده دی عظمت و تعظیم نورم سیوا کی، او نن رز با کعبه لغلافه شوده شی دا غیب بیزتی با نکی گی، او ده دن اجنده واغست ده سعد ابن عباده رضی اللہ عنہ ہونا او جنډې د دې ځیل ورکا. نبی ام صادق رضی الله عنه په دې خفنه شو ځکه جنډې د دې خاندان نه لا نړه کور کې یو فرد نه راوغستې شو بل نه ورکړې شو. خو بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې کور غ تعظیم نورم سیوا کو، او داسې کلمې او جملې لم سوپری نه خود الدفاعه کې د دې کور سپکاوی راځي. ابو سفیان چې کله د خپل ایمان اظهار وکړ په مکه مکرمه کې، چې کله د مسلمانانو لخر مکی مکرمه لدن شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې څوک د ابو سفیان کور لوردن شو الابه په امن وي. ابو سفیان نبی اسلام لوی زما په کور کې خدای دومره خلک نه راځي چې د مکی خور خلک دي. نبی اسلام و سلام ورلوی څوک چې مسجد حرام لدن شو الابه په امن وي، او ورلوی دومره ډیر خلک دي پاغي کې ناراضي. نبی اسلام لوی چا چې د کور دروازه ځان پسې بند کړم په امن ده، هغه چاله امن نشته چې بس هغه مقابله لري او ته د مسلمانانو دښمنۍ او مقابله کوي. د ابو سفیان د ایمان د اعلان چې کله د بی بی هند بنت عتبه رضی الله عنها چې رستم ایمان راوړ هغه واوریدو، نو هغه راغی ابو سفیان ازور ور خزوا. ابو سفیان د دیګری نونی وو او ورلو یا آل غالب اقتلوا هذا الشيخ الاحمر، اې د غالب خاندان د لیونه بوډا ووج د خپل خاون یادې. ابو سفیان رضی الله عنه ورلوی ارسلی لحیتی واقسم لا ان لم تسلمي انت لتضربن عنقك لتضربن عنقك ادخلي بيتك. او جما د اجر فريدا زده ل قسم کرم کنن رستم ایمان او اسلام نراله نو دا سر د تانم غردی دم ریو مضبوط او غټ لخر مکه مکرمه لراغله دې امن دی پدی کې د خپل کور لوردن نتیګه او سوي خبره مکوا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمی چې کوم اوچت طرف د اغیله قدا وای ورو کی کا سره او رستم مدنه د قدا د طرف نه وردن نشو، او خالد بن الولید رضی الله عنه له حکم کو چې د مکی کوم لاندې طرف د اغیله قدا وای غمی د کاف او د قصر سره چې ته د هغې طرف نه وردن نه شو. د الله پیغمبر ورلو چې چاله به سوی نه په څوک د مقابله نه کوي نو چاله به سوی نه، خو که چا د مقابله کوله فحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، بیا یې سم لو کوي او دوریا کوي یې تر دې چې په صفا ډیری باندې به ما سره میلاویږي. نه د مکې د بره طرف نه دننه کیږم ته د لاندې طرف نه، خو خبردار زما حکم دی څوک به وجنی نه چې مقابلې له مونه راوځي، او که مقابلې له مو څوک راووتل نو بیا یې لو کوي بیا پیله مه کوي. خالد رضی الله عنه چې د کودا او د لاندې طرف د مدینه د مکی مکرمه نه دنه کیدو، د قریش او اوباش بیکار خلق راغلیه خلق هغه د دې مقابلې لړوان دي. فل مقابلې کول خالد رضی الله عنه کوشش کوله چې هغه سره قتال او جنگ ونشي، فهي من کېدلنا خالد رضی الله عنه بیا د هغه سره قتال کړي. دوه ادری مسلمانان په دې کې شهیدان شوي ني او د دې نوې کسان وجل شوي ني چې په هغه ځای کې مسلمانانو دا وجل او د لاندې طرف د مکه مکرمین خالد رضی الله عنه صفه ډیرې لرو رسیدو مسجد حرام لرا دن نشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره دا ډیره د خوشحالی رضوا هغه وطن چې پاره کې د توحید اواز او چتول خپل مرګ له دعوت ورکولو. او نن د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دومره عظیم شان لختر سره د دومره لوی صبر نرستو فاتحانه انداز مانی وردل نکیږي او هر طرف له توحید هغه اوازونه دي، لا اله الا الله اوازونه دي، والله اکبر نعری دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غرور او تکبر په حالت کې نه دی وردن نشوي. امام حاکم رحمت الله علیه په صحیح سند په مستدرک کې حدیث ذکر کړ چې نبی علیه السلام دخل مکه وغقنه على رحله متخشعا، مکه مکرمه له چې دنه کېدو نو سره د عاجزۍ په تور باندې خپل رب لخته کړل او دا زنه مبارکه دا کیجاوی سره لګي او په عاجزۍ وردن نشو. او د الله پیغمبر وی الحمد لله الذي انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، حمدنا الله غزات لردی چې خپل وعده پوره کما سره وعده کړو او چې واپس به دراولم او مکیله واپس راوستم. او د خپل عاجز بندې امداد وکړو او د کافرو دی لخر له الله اکی وازه شکست ورکو. او بیا د خپل ترلور کور لوردن نشو د ابو طالب جروا ام هانی رضی الله عنها نبی صلی الله علیه و سلم وصلو کو اترکاته مزو کو دین علما صلات الفتح وی تساخو د زحا وقته. نبی کریم صلی الله علیه و سلم له صحابه کرام په شعب ابي طالب کې خیمه لګولي و فاغي کې بو دا غزه د قریشو او ټول کفارو د نبی له سلام سره بایکاټ کړو په شعب ابي طالب کې بند کړی چې اونو پانی خورلی تکلیفونه تیر کړی. نو په دا غزه کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم له خیمه لګولي و نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې مسجد حرام له وردن نه فل غسل نه رسو خانه کعبه طواف وکړو او خانه کعبه نګیر چا پیر د بیت الله نګیر چا پیر درې سو شپېته بوتانو. نبی کریم صلی الله علیه و سلم سره پلاس کې نیزه ده او په نیزه باندې یو یو بوت و یو را غرزه یو د الله پیغمبر وی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق راغ او باطل میټاو شو ختم شو او باطل ختمیدونکي دي. یا نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې کوم غیر چاپیر دې تصویرونه او تماثیل لګولې د کعبې نګیر چاپیره، عمر رضی الله عنه له حکم کو غټول غرو غرزو الختم کل، بلال رضی الله عنه سامر رضی الله عنه ځان سره کل، او خانه کعبې له نبی صلی الله علیه و سلم وردن نشو. نبی کریم صلی الله علیه و سلم په کومو کو بار چې روته نټول مسجد حرام لک دې او سرونه اختاری خلق پدې انتظار دي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه حکم کوي او څه اعلان وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خانه کعبه نه وروته دا غیب چوکاټونه اله سیفي او وی بیا معشر قریش ما ترون انی فاعل بكم، اې د قریش ډلې تاسو څه خیال لکه نن به تاسو سره څه کوم؟ قریش ټول جواب ورکو خیرا اخن کریم وابن اخ کریم، زمون د خیر ته مده تا نه د شر ته نه لرو، زمونږ عزتمن رور او د عزتمن رور زوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تاسو باندې نن ورځ ملامتیا نشته، لار شئ تاسو نن آزاد یی، تاسو ټول ما آزاد کړی یی. د ماسپخین وقت شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه له حکم وکړ. هغه بلال رضی الله عنه چې د مکه مکرمه په تودو کانو په ګرمو شګو باندې به مشرکان وشول او داغه د بدن نه به ویني زوی روانې وي، او نن هغه الله رب العالمین د اسلام د وجه نه دا شرافت او چت مقام ورکړ. نبی اسلام ولوی خانقاه چت لوخه جاو اذان وکړه. او د خانقاهي په چت باندې اذان کوي، اذان کې شهادتين وي، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، هغه کلمات په اذان کې وي چې مشرکانو بد نبی اسلام بارک وي، چې د نارینه اولاد نشته او د به ختم شي. الله هو النشانه كهو الابتر، دشمن به داغه وي خو بنیاد ته استادون به برقرار وي. بلال رضی الله عنه خانقاهي په چت د ماسپخین اذان وکړو، نلانی د مسجد حرام په میدان کې یو دو کسان دي کافران، یغی ورونه ني عتاب ابن اسید او خالد ابن اسید، چې پلار مخکې مړ شوی دی. دای چې د اذان आवाज واورېدو نو دا دواړه یو بل لوی وي شکر دی چې زمونږ د پلار عزت الله ساتلی دی، او دا د ذلت رضی کتلی نه ده. مطلب دا چې بلال رضی الله عنه له سپک کتل چې اوس پک انسان د خانقاهي چت لوخته او هغه په اذانونه کوي، خدای چې دا د بیزتۍ رس خو زمون فلار نه لکه تیری نبی صلی الله علیه وسلم چې لیسره خوا کې تیری دور لوي سموي. الله رب العالمین مال استاسو خبرې سرګندې کړي دي. نو د نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره چې واورې دا عتاب بن یزید خو ایمان راوړو مسلمان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د مکه مکرمه گورنر مقرر کړی دی والی او تر مرګه پورې، او په کومه رسول ابو بکر رضی الله عنه وفات شوی په مدینه منوره کې، نو په دغه لړ په مکه مکرمه کې وفات شوی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې ناستو او عام بیعت شروع کو. اول ناری نه راتلل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت کولو په اسلام او جهاد باندې، او بیا زنانه راتلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت کولو د سورې ممتحنه چې کوم اخیرنی آیاتونه دی پاغي باندې بیعت او يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا تر اخر الايات فوري بلغ زنانو كي ابو سفيان رضي الله عنه بيبي هند بنت عتبه رضي الله عنها چې ایمان را نظر اوره ایمان فنیت باندې نام راغا دا عربو د سردار د عتبه لور وا د معاويه رضي الله عنه والده ده ابو سفيان رضي الله عنه بيبي دا اوغه سندل زنانه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم حمزه رضی الله عنه چې په وخت کې شهید شوی، نو دی داغه د وجود ټوټي جوړی کړي، داغه زړه او جګر یې رئیس ته پاغي چکونه لګولې دي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو دین بیعت کولو، نو بیعت کې ورلدا ویل شو تعالی الله یشرکنا بالله، دا زنانه به شرک نکړي. نو دا زور ور زنانه وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمخا وخت سمې سمې خبرې کوي صفا ورلوی د نارینو سره چې بیعت کول نو پاغي کې دا خبره نه و چې شرک بنه کوي، او موږ زنانو سره بیعت کې دا وایي. بهر حال ته چې سوي موږ له منظور دي، خو زنانو نارینو نه دا بیعت نه غوښته، موږ نه دا بیعت اخلي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی چې تاسو بغلا نه کوي په دې بیعت کې، دا موږ زنانو سره ولا یسرقنا اغلا بنه کوي. صدا هند رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم لوی چې زه خلګه اغلا کوم د خپل خاوند ابو سفیان رضی الله عنه نه. رسول روایت راشی ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان شحیح معنا دادا یو کنټرول والا سړی دی، او مال دومره مال نه راکای چې مال او زما بچول دی کافی کیږي، نو زه دغه په پټه باندې مال راخلم په ځان لګوم په بچوی لګوم. نبی صلی الله علیه وسلم روایت تعالی دا اجازه او گنجائش ته چې څومره تعالی او ستاسو بچول کافی کیږي غته راغستې شي په قدر ضرورت تعالی اجازه ته. بیا فدی بیعت و معاهده کی داو چی زنانه بزنانه کی ولا یزنینا، نبی علیہ السلام چی ورلپا بیعت کی داوی ندا هنده رضی اللہ عنہ ورلوی آیا اصیل و شریف زنانه بم لا زنا کی دلی خو خیال و تصور نکیگی د شریف زنانه او د ازاد زنانه. او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ورلپا بیعت کی داوی چی خپل اولاد بن قتلی ولا یقتلن اولادهن، نو هنده نبی علیہ السلام لوی ربیناهم صغارا و قتلتهم یوم بدر کبارا فانت وهم اعلم، مون خدا خپل بچی واړو واړو لوی کړ او د بدر پر ورځ باندې بیا لوی لوی را لتاو وجل بس تا وغي خپويږي. دا خبره شو که عمر رضی الله عنه ناس عمر رضی الله عنه تبسم کوي خندل، او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی ولا يعصينك في معروف، فنیکای کی بدایستا نا فرمانی نه کوي خلاف بد نه کوي. نو هند رضی الله عنه نبی اسلام لوی چې مونږ ستاسو مجلس لراغلی یو، په دې خیال نه یو راغلی چې تاسو نافرمانی کوئ، تابعدار در لراغلی یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیعت نه رسول دی له مغفرت دعا وکړه. دا هند نبی صلی الله علیه و سلم لوي چې د اسلام نمخ کې په ټولو کې چې زما بدی شو دا مخلبه مقتل بد ګڼل نو توی خو د اسلام نرستو ته هغه شخصیت چې ستا مخله قتل په ټولو دنیا کې مال قتل محبوب دي دومره مینا او محبت مې هیڅ چا د مخسره نشته لکه ستا د مخسره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام د معافی اعلان کړو خو یو څو کسانو چې غي مباح الدم ګرځولیو او د الله پیغمبر ویلی په خانقاهي د غلافونو سره رازمن دي نو مې معاف کوي. د دې په تعداد کې د اهل علم او اهل سیر او المغازی اختلاف نه عام اهل سیر دا لفظ ذکر کړي ابن اسحاق رحمت الله علیه د دې تعداد اته ذکر کړي امام ابو داود او دارقطنی په یو روایت کې شپږ ذکر کړي دي او حافظ مغلطای رحمت الله علیه چې مشهور محدث دی هغه د مختلفو روایتونو د دې 15 نمونه راجم کړي دي او ذکر کړي دي په دې 15 کې اته کسان خطوبه تایب شیو د نبی صلی الله علیه و سلم مجلس او خدمت لراغل اسلام راړو او پینځه پکې وجل شیو او یو تختیدل او نجران لسی ال تبیاد کفر په حالت کې مړ شو او د یو په اسلام کې شک د چروړل کني دی راوړې کم چې د نبی صلی الله علیه و سلم په خدمت کې حاضر شیو او اسلام راړو هغه کې عکرمه ابن ابي جهل رضی الله عنه دارنګ عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح او دیم هغه کې کعب ابن زهیر بهاء ابن الاسود وحي ابن حرب او ام پاغي کې هند بنت عتبه وکم چراغي د بیعت ذکر شو چې د دې د قتلهم حکم خدام بیا راغه او ایمان راړو توبه صاحب شو دارنګي فرتنا چې د عبد الله ابن ختل بن زوا او کم چې وجلی شو نو پاغي کې عبد الله ابن ختل له مخکې مسلمان او بیا مرتد شوه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حج او مذمت کې به شیرونه جوړول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو چې دې بم تاسو وځنی پرې دی بینا تر دې چې نبی علیہ السلام له ویل چې ابن ختل خو د کعبه د غلافونو سره راځوند دی نبی علیہ السلام یې دغه ځکه مو وځنی می پرې دی دا رنګ دوم چې وجل شو مقیس ابن سبابه دې مول کې مسلمانو بیا مرتد شوه حویرث ابن نقیب حارث ابن فلاتل قریبا چې دام د ابن ختل وینځوا او د فرتنا خور وا نو قریبه وجل شي او هر چې فرتنا دن وغي به ایمان راوړو او کوم چې تختیدل او نجان لاله او فاغه کې به د کفر په حالت کې مرشو نه ده هبیر ابن وهب چې مکه مکرمه کله فتح شوه او تختید نجان لاله او فاغه کې به د کفر په حالت کې مرشو ده څنګه لس نمونه حافظ مغلطای رحمت الله علیه ذکر کړی دي او محققین اهل علم بعض مورخین وایي چې صرف دوه کسان وجل شي چې غیب ابن ختل او دوه مقیس ابن سبابه او دا دواړه قصاصن وجل شي چې مسلمانان وجل یو او د دې علاوه نور څوک نه قتل شي دا کوم تفصیل او وضاحت چې پیندل لسوي دا حافظ مغلطای رحمت الله علیه ذکر کړي چې بعض باندې اهل علم کلام هم کړي لکه روایتونه چې دا راغستي په هغه کې یا سندن ضعف دی یا انقطاع ده بهرحال اغلب پیندل لس اعداد ذکر کړي نه نو مصنف رحمت الله علیه امام بخاری په دې ابواب کې بدا واقعا ذکر کوي کوم چې مفصل تاسو ورینا باب غزوه الفتح وما بعث حاتم بن ابي بلتع الى اهل مكه يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم دا باب د بیان د غزا د فتح مکه کې او کوم خط حاتم بن ابي بلتع رضی الله عنه مکی والے وللیګل او د نبی رسول الله والسلام د جهاد او د حمله خبر غیله ورقولو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال اخبرني الحسن بن محمد انه سمع عبيد الله بن ابي رافع يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد فقال نبي الاسلام زبير ومقداد رضي الله عنهم اجمعين لي قال ينويو انطلقوا حتى تاتوا روضه خاخ لا شيء تربي حتى صبر روضه خاخ مقام لو رسي کدا د مکی د مدینه منورې نه تقریبا 50 کیلومتره کې د مدینه فلار باندې راځي عین به ها زعینه فاغی کی او زنانه چې کیجاوی باندې ناشته ده کیجاو نشینه زنانه ده معها کتاب داغی سره کتاب د حاتم بن ابي بلتع رضی الله عنه فخذوا منها داغی نه خطو کتاب را واخلی قال علی رضی الله عنه فانطلقنا نملاړو تعادا بنا خیلنا او پته دې سره مونږ رسولو اسونو خپل اسونو موږ در پتیځي رسول حتا اتین الروضه تر دې چې دا زه لراغلی دغه باغیشی غونته لراغلی وو فایضا نحن بالضعینته مناسب بمون دغه کیجا و نشین زنانه مون دیوا قلنا اخرج الكتاب مور لویلی دغه کتاب او خطر او باسا قالت ما معي الكتاب غي ویلی ما سره خط نشتا فقلنا مور لویلی لتخرجن الكتاب او لنلقین خیام خامخار او باسی بس دی خطنا او یادرن جامی او باسو قال فاخرجته من عقاسها علی رضی اللہ عنہ وی دی دا خط رئیسته من عقاسها دا غکن سود دینا فاتینا به رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ دا نبی رسول الله والسلام لروډو فیضا فيه مناسب په خط کې لیکلو من حاتب ابن ابي بلتا الى ناس بمکه من المشركين دا خط د حاتب رضی الله عنه د طرف نه لیس خلق له چې واسکې د مشرکاننا يخبرهم ببعض امر رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکول او غیله په بعضه پټو خبرو د نبی رسول الله والسلام فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم يا حاتب ما هذا نبی اسلام ویلو اي حاتب ده سدي قال يا رسول الله لا تعجل علي دوري اذا الله تامر فما سلوار مكوا اني كنت امرا ملصقا في قريش يقينا ذ قريش في راغليا سريوم يقول فرمائي لي كنت حليفا ولم اكن من انفسها زد دي حليفهم او زد دي نفسنا نوم زد دي زي انسان نوم راغليا سريوم وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات او غسو كيتا سر دي مهاجرين ورونا لدي خپل خپلوان او قرابات په مکه مکرمه کې يحمون اهليهم واموالهم حفاظت کوي اغي دي د اهل او مالونو فاحببت اذ فاتني ذلك من النسب فيهم لماذا خبر خو غنلې وا چې ما نه نسبي تور باندې دا خبر فوت شوی دا خپل ولي منشته مکه کې ان اتخذ عندهم يدا دا چې فري باندې به احسان وکم مکه والو باندې يحمون قرابتي سيدي بخيال ساتي حفاظت بكي زما د خپلوانو زما د بچو زما د مال حفاظت بكي غي له ضرر او تکلیف نور کي دي انعام او احسان دو وجنا ولم افعله ارتدادا عن ديني او ما دا کار دي وجنا نه لیکل کي دي مرتد شوم د خپل ديننا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام او نو دا کار دي وجنا کړي چې خوشحال شوم په کفر باندې پس د اسلام نا ما دا اسلام نه پس کفر نه اختیار کړي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقكم نبي الاسلام خبردار يقينا تاسل رشاوي تاريخينه فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق عمر رضي الله عنه اذا الله رسول كريمنا هو امسد دي منافق شوي وجنم فقال النبي الاسلام ورلويل انه قد شهد بدرا اي عمر يقينا ده بدر لحاضر شوي وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا او تعالی سب پتدا سشی پوها کتا کی اقیمن اللہ رب العالمین سرگن شو دخل شان مطابق اغشال چی بدر لحاضر شویو قالنو اللہ ورلویلو دی بدریینو لا یعملو ما شئتم فقد غفرت لکم عمل کوئیس چی مخوخشی یقینن ما تاسل بخن کردا فانزل اللہ سوران واللہ رب العالمین دا سورت نازل کرو سور ممتحنا یا ایوها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء منی سی دشمنان زما دشمن زما او دشمن تاسو په دوستۍ سره دای مرګری او دوستان منی سی تلقون الیهم بالموده غرضوی تاسو غیله خبرې د دوستانی الی قوله تر دې آیات پورې فقط بل سوا السبیل چا چې دا کار وکړو نو دې گمراه شوی دې برابر یو د صحیح لارې نه هاذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك